smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Swiatłana Cichanouska, gościem Forum Ekonomicznego w Karpaczu, zebrała głos podczas jednej z debat. Ponad 400 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce. Pierwszy przypadek zdiagnozowano w powiecie gołdapskim. Wyświetlacz prędkości w jednej z gmin na Mazowszu pokazuje kierowcom nie tylko, że jadą za szybko, ale też jaki grozi im mandat i ile punktów karnych. Chcemy rozwiązywać problemy samodzielnie, powiedziała podczas forum ekonomicznego liderka białoruskiej opozycji. Swiatłana Cichanouska zaznaczyła jednak, że Białoruś prosi o to, by mówić w Europie o tym, co dzieje się w jej kraju. Cichanouska wzięła udział w jednej z sesji plenarnych forum w Karpaczu. Debacie przysłuchiwał się Przemysław Lis. Swiatłana Cichanouska, pytana o to, czy Białoruś potrzebuje zdecydowanej pomocy ze strony państw europejskich, powiedziała, że Białorusini poproszą o to, ale w momencie, gdy władza przekroczy pewną czerwoną linię. Teraz Białoruś sama chce rozwiązywać swoje problemy, prosi jednak o to, by nie zapominać o ich walce. To trudne czasy, dla nas trudne czasy w naszej historii, ale nasz naród się przebudził. Nie chcemy już żyć w tym reżimie. Rozumiemy, że jest wiele problemów. Musimy je rozwiązać, bo nie chcemy być niewolnikami we własnym kraju. Będziemy dążyć do rozwiązania tych problemów samodzielnie. Swiatłana Cichanouska dziś w Karpaczu zaapelowała także do wszystkich państw demokratycznych o przygotowanie stanowiska wobec kończącej się 5 listopada kadencji prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Relacjonował Przemysław Lis. Liderka białoruskiej opozycji wieczorem w Karpaczu odbierze nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego. Narodowe Centrum Kultury zachęca, by w ten weekend budynki instytucji kultury oraz inne obiekty publiczne podświetlić w narodowych barwach historycznej flagi Białorusi. Ma to być gest solidarności z naszymi sąsiadami, którzy z odwagą i determinacją upominają się o demokrację i wolność, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. W tym roku obchodzimy 40-lecie powołania NZZ Solidarność. Dziś ta solidarność jeszcze bardziej powinna być wyraźna i ten głos z Polski powinien się pojawić. Akcja ma zasięg ogólnoświatowy. Nie ma już w Polsce powiatu bez koronawirusa. Dziś pierwszy przypadek potwierdzono w powiecie gołdapskim. COVID-19 wykryto u starszego mężczyzny. W sumie w całym kraju przybyło 421 nowych przypadków zakażeń. 11 kolejnych osób zmarło. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że najwięcej nowych zakażeń, które pochodzą z ognisk rozproszonych, wykryto w województwie małopolskim. Mamy ognisko rzeczywiście w szkole podstawowej w Krakowie. Ale to nie jest aż tak duża skala, jak mieliśmy poprzednio, czy to były te duże zakłady pracy, gdzie pracowały tysiące osób i setki były osób zakażonych, czy to były kopalnie. Wiceminister podkreślił, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 22 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Ja mam nadzieję, że tych testów będzie nam przybywało z dnia na dzień, ponieważ już w tej chwili lekarze rodzinni mają tą możliwość zlecania testów. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono w sumie 71 947 zakażeń koronawirusem. Zmarło 2147 osób, a wyzdrowiało 57 135. Barbara Góra, Polskie Radio. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Bytomiu wydał decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu użytkowania obiektów po byłym zakładzie JOPEK, w którym składowane są odpady. Decyzję wydano na wniosek prezydenta Bytomia. Więcej o tym Piotr Pagieła. Jak powiedziała inspektor Elżbieta Kwiecińska, od czasu zeszłorocznego pożaru składowiska nic w tym miejscu się nie zmieniło. Nie usunięto odpadów, które były przyczyną pożaru w zeszłym roku w październiku. Zdeponowano jeszcze materiały łatwopalne w innych pomieszczeniach. Jak powiedział Radiu Katowice prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, ryzyko ponownego pożaru w tym miejscu nadal jest bardzo duże. Dlatego władze miasta musiały podjąć stanowcze działania. Przy tej bramie wjazdowej już są dzisiaj postawione bariery zakazujące wjazdy z tej strony, tak aby wjazd był tylko z przodu. Wydana decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inspektorat wskazał na realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców spowodowane gromadzeniem tam materiałów łatwopalnych. Rok temu w wyniku podpalenia doszło w tym miejscu do pożaru. Strażacy gasili go przez kilka dni. To nie jest zwykły wyświetlacz prędkości. Kierowcy w Chodczy Józefowie na Mazowszu dowiedzą się nie tylko, że jadą za szybko, ale też jaki grozi im mandat i ile punktów karnych. Urządzenie stanęło w pobliżu jednej ze szkół. Policja ma nadzieję, że informacja o konsekwencjach w postaci mandatu i punktów karnych poskutkuje, mówi Andrzej Stolarek z Lipskiej Powiatowej Komendy Policji. Jest to droga w małej miejscowości naszych obserwacji, kiedy byliśmy tam przez kilka godzin, to zauważyliśmy, że jednak kierowcy widząc to, zdejmują nogę z gazu i naciskają pedał hamulca. Zakup wyświetlacza sfinansowały Urząd Marszałkowski i Urząd Gminy. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. I na początek wsiadamy na rower. Za nami 11. etap Tour de France, który był popisem Kaleba Iwana, a ja mam przyjemność zaprosić Państwa na popis erudycji Marka Brzezińskiego. 167 kilometrów, żegnaj morze, start w Châtelaillon, plaż, bien romańskie kościoły, świątynia Notre Dame, mistrzowskie zwieńczenie kolumn. Tuż po starcie uciekł Francuz grupama FDG, Mathieu Ladaniu. Minuta, dwie, trzy, cztery minuty przewagi. On pracuje, peleton jedzie jak na majówce. Po 120 kilometrach koniec przygody Mathieu Ladaniu z FDG. Małe miasteczko, wąsko tło, kraksa, Bask i Zagire z Astany, oparty o mur domu. Policjantka obwiązuje mu udo. Chłopak trzyma się za bark. Obojczyk poszedł w drzazgi. 2 kilometry, wiraż w lewo, kilometr, bajerki, szprych gwiżdżą pod niebo, kolana tną powietrze jak miecze. Najszybszy jest kangura australijczyk Caleb Ewan. Omgnięcie oka, dalej Peter Sagan, za nim Irlandczyk Sam Bennett. Sagana dyskwalifikują. Podobno rozpychał się łokciem na finiszu. Zdania są podzielone, ale jury tak zadecydowało. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zostajemy przy kolarstwie i mamy dobre wiadomości z konkurencyjnego wyścigu we Włoszech. Rafał Majka zajął drugą lokatę na mecie trzeciego etapu Tirreno Adriatico. Mało tego, awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej imprezy. W sprawach tenisowych w decydującą fazę wkracza wielkoszlemowy US Open. Dziś ostatnie ćwierćfinały w trwającym od niedawna. Serena Williams gra z Bułgarką Cvetaną Pironkową. Po nich na Arthur Ashe Stadium wyjdą dwaj Rosjanie, Daniil Medvedev i Andriy Rublev, i to może być naprawdę bardzo interesujące spotkanie. Na zakończenie mamy ważną wiadomość dla aktywnych słuchaczy Trójki. Zresztą liczymy, że dzięki apelowi, który za chwilę, ci mniej aktywni też wstaną z kanapy. Cześć, tu Andrzej Bargiel. We wrześniu biorę udział w Gragratonie, wyzwaniu sportowym na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Dołącz do mnie. Pokonajmy razem 1 milion kilometrów. Nie musisz być sportowcem. Liczy się Twoja aktywność. Chodzenie, bieganie, nordic walking, jazda na rowerze. Wejdź na www.gragreaton.pl i ściągnij aplikację. Nagroda za Twój wysiłek? 100 tysięcy złotych na leczenie dzieci chorych na raka. Jednym z partnerów Gragreatonu jest Fundacja Lotto. Wszystko dzieje się w ramach kampanii Złotej Wstążki. Dołącz do mnie i Ty. Do Rakreatonu zachęcał Andrzej Bargiel, narciarz ekstremalny, jedyny człowiek na ziemi, który najpierw wspiął się na K2, a potem zjechał ze szczytu na nartach. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie. Za 2 godziny opowie Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w czwartek pochmurno, z rozpogodzeniami. Prawie wszędzie może przelotnie padać. Nad ranem od 11 do 14 stopni, jutro od 17 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripovita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą Gripovitę Imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Wszyscy teraz pytają, co dalej? No jak co dalej? Dalej trzeba grać w lotto i wygrywać. Odwiedź punkt Lotto i graj. Twoje gry czekają. Skorzystaj z szansy na miliony. Bardzo długo zmagałam się z nieświeżym oddechem. Wiem, że ten problem dotyka wielu osób. Próbowałam różnych sposobów, aby poradzić sobie z tą przypadłością. A rozwiązanie okazało się bardzo proste. Dentysta poradził, abym zmieniła moją pastę do zębów na Halitomin Dent. Pasta Halitomin Dent nie tylko doskonale czyści zęby, ale też działa przeciwbakteryjnie i dzięki zawartości cynku wiąże lotne związki siarki, które są przyczyną przykrego zapachu. Halitomin Dent. Świeży oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.

Tam całkiem spora grupa wsparcia, a dzisiaj za sterami pierwszą godzinę spędzi Agnieszka Łukasiewicz. W drugiej zastąpi ją pani Zosia Kruszewska. Natomiast niezmiennie naszą producentką jest Ola Budka. W tym składzie, a w zasadzie składziku, witamy i w sprawie naszej grupy. W tym tygodniu 1848 ta cyfra padła. To data powstania chłopskiego w Galicji. Skojarzenie proste. Szela. I w związku z tym już dalej pomknęliśmy z ilością członków naszej grupy, ale no właśnie, do Szeli mamy sentyment. W związku z tym od niej zaczynamy. Siadaj, bratowa, nieboszczyka katowa. Siadaj, siadaj z nami, będziesz jeździć z panami. Krzysztofie K. Dobry wieczór, panie Wojtku. Zdążyłem przyjechać. Z pracy jeszcze sprzęt się nie rozgrzał, a w zasadzie lampy wewnątrz wzmacniacza. Sprzęt mam adekwatny do nadawanej muzyki, no bo folk, panie Wojtku, to takie lampy, a nie tranzystory czy układy scalone, czy bardziej współczesne procesory. Dobrego wieczoru, Paweł z Radomska. PS, czego słucham? I pan Paweł sobie sam odpowiada: od tygodnia zainspirował mnie Agricantus. Grają magicznie. Trudno się nie zgodzić, a pan Stefan, wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić panie realizatorki, panią producent, półredaktora, no i osofolko słuchaczy. Tuszę, że i dziś nie zabraknie muzycznych wzruszeń za pomocą niestandardowych i rzadko słyszanych dźwięków. Liczę na duet AA, Czechów, Bułgarów, Węgrów, Persów i inne nacje, które umieją dąć, szarpać i smyczyć. A co do czytanek, czytam sobie o historii inkwizycji. Tu ciekawostka. Nie powstała ona w Hiszpanii, tylko we Francji. No i włos jeży mi się na brodzie. I pan Stefan w innej korespondencji 1848. Zawsze będzie mi się ten rok kojarzył z buntem chłopów w Gaciach pod Przeworskiem. Gać to niewielka wieś koło Przeworska, ale jak wiadomo, polska język, trudna język, więc na zawsze będzie już w historii bunt chłopów w Gaciach. Pozdrawiam, Stefan z Mielca. Takie rzeczy, a u nas Albercik i to jest jeden z tych panów AA. Dobra wiadomość jest taka, że Albercik miewa się dobrze. Nagrał właśnie nowiuteńką płytę, która wędruje do nas i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zawędruje, a dzięki cudom techniki zawędruje, czy przybędzie również i sam Albercik. I cokolwiek nam o tym opowie. A dzisiaj już tęskniąc do tych wydarzeń z przyszłości, sięgamy po archiwalia. A home and ancient Turkey, ancient Tigre and ancient Kurgan, also Hakka, Seljuk and Irki, some Mongol and communist. I am an nomad, I'm playing rock. Dot rock. Our ancestors went Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie, bez względu na wszystko, nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze, to oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Albercik, który zaląkł nam się parę lat temu w osobliwościach muzycznych, muszę powiedzieć, że tęsknie do spędzanych wspólnie nocy. I otóż Albercik to artysta, który przyszedł na świat w Tuwie. To żadna nowość dla stałych słuchaczy, ale wspomnę tylko, że miał ciężkie dzieciństwo, bo przypadło ono na czas rozkwitu socjalistycznej wrażliwości. A ponieważ Albercik zwykł słuchać Radia Luksemburg pod kołdrą, miał zupełnie inne podejście do sztuki dźwięku niż miejscowi dygnitarze i działacze kulturalni. Brał udział w wielu lokalnych konkursach i zawsze przepadał. Nie ze względu na brak muzykalności, ale przeszkodą w osiągnięciu jakiegoś dobrego miejsca była raz fryzura niedbała, innym razem z kolei niedbałe nanizanie strun na gitarowy gryf i w związku z tym odpadał. Były to rzeczy niegodne socjalistycznego artysty. No, ale później wyjechał na czas jakiś do Irlandii i tam powstały kolejne płyty. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o artystów z Tuwy, to jakaś prawidłowość, bo i Sańko Namczylak również, jak tylko mogła, to wyjechała z krainy szczęśliwości do Wiednia dla odmiany. Albert Kubezin już za chwilę w drugiej pieśni, bo zbliża się jesień, a w zasadzie już jest, w związku z tym niedługo będzie zima. No i o tym Albercik nam w piosence przypomni. Не может, но piosenka o niełatwym życiu. W XIX wieku poczta kurierska po całej Rosji śmigała i nie zawsze były to podróże lekkie, łatwe i przyjemne. W związku z tym i piosenka z repertuaru takiego pocztyliona również taka smętna, cokolwiek, jak pogoda za oknem. Albercik powróci, jako się rzekło, za tydzień, a co do muzyki, którą prezentuje, łatwo wpada w ucho, a to dzięki temu, że nie stroni od skali pentatonicznej, tej, na której zazwyczaj rozgrywa się akcja bluesowa. I w związku z tym, że my wszyscy już wychowani jesteśmy na rock'n'rollu, czyli właśnie na tej skali, możemy czuć jakąś jedność kulturową z tak egzotyczną sztuką. Nie inaczej jest w przypadku chociażby i sacharyjskiej propozycji, bo to ten sam pomysł nagranie, ta sama skala, no i tak samo wpada w ucho. Anewal, The Walking Man. Sobie grają na pustyni. Walkman, w związku z tym pytam się, gdzie się podział wielbłąd. Muzyka ta z Tuwy jest wyznaczona rytmem końskiego biegu, natomiast ta marokańska, blues pustynny, ma za podstawę rytmiczną rytm wybijany przez wielbłądy. Troszkę inaczej chodzą, w związku z tym i rytm troszkę inny. Już patrzę za okno słońce się schowało, w związku z tym możemy sięgnąć po polską płytę. Stali słuchacze osobliwości pewnie znają to, ale to utwór, który niezmiennie cieszy uszy pół redaktora. A skoro Albercik śpiewał Oj Maroz, Maroz, to i wyśpiewał Michał Mróz. O, zaszło słonko, zaszło. Wybiła pojrze, klą masło, baba hoppa, wybiła pojrze, klą masło. Maśniczki i jeszcze se poprawi ją maśniczko z maśniczki. Oblizną głaską się, po brzuchu chłopce wąsy, oblizną głaską się, po brzuchu. Zaśpiewał i tak jej stały siły do ucha zaśpiewał. śmierci, babo, do śmierci! Podległy, ej, bo mnie w gnojowisku kury nie wygrzebły, ej, bo mnie w gnojowisku kury nie wygrzebły. Świnie wyryły, ej, tylko mnie w oczonie kominem wepchały, ej, tylko mnie w oczonie kominem wepchały. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A pani Agnieszka pyta, co to teraz grało, bo takie fajne. Odpowiem od razu, że grał, a śpiewał Michał Mróz, a grała kapela ludowa z Siedliczki. Rzeszowszczyzna. I jeśli państwo lubią takie granie, to powiem, że nasza rozgłośnia rzeszowska przez lat wiele, nie wiem czy i teraz jeszcze, ale przez lat wiele miała własną listę przebojów muzyki ludowej, regionalnej, właśnie z rzeszowskiego, i że hulał na tej liście Stanisław Pogoda, niesamowity muzyk, odpowiednik rzeszowski naszego Antoniego Kani. I kto mieszka w okolicach, jak chociażby Stefan w Mielcu, może sprawdzić i nam donieść. No właśnie, Mróz przeszedł i teraz powracamy do muzyki cokolwiek nowszej. Naima, Naima, Angelika Kidjo i Carlos Santana. Angelika Kidjo z Beninu, ale to samo pokolenie co Albert Kuwezin i ta sama historia, a mianowicie oprócz lokalnych tradycji również i fascynacja gwiazdami światowego formatu. W jej przypadku cała plejada artystów, których my znamy z listy przebojów, a oprócz tego i chóry z Beninu, których nie znamy. I jeśli chodzi o radio i rozwój sztuki ludowej, to wspominałem już o tym, że od jakiegoś czasu twórcy ludowi, chcąc sprostać wyrafinowanemu smakowi badaczy, proponują im muzykę, nie tę, której uczyli się od swoich ojców i dziadów, ale tę zasłyszaną z radia, bo podoba im się. No właśnie, jeśli chodzi o te chóry z Beninu, to w przypadku Angeliki Kidjo wydaje mi się, że warto posłuchać. Brzmią dokładnie tak. Si hoe nu po peto vo mo garo ji ja ji we nu e nu e belo ton ye ma pono san e na we yo Si hoe nu po peto vo mo garo ji ja ji we nu e nu e belo ton ye ma pono san e na we yo Pide ka ba do kun pono do kalo ni e gele bole ni yo Irele Irele, irele, irele Bona voie Nue ikbe ton vive ye ma choro zan Bona voie ou Bona vo Mi toli wala kwe ou tu bazon Bo bize se na voie Si meti o gan yo vomi Golu mi den zan avo Si meti o gan gan sika Sika mi den zan avo E mai mi u cho e na sangbe mi po de na vi gbe e ja ja ja ja ja ja le e Amurawa Omuloso Omuloso Amurawa Amurawa Amurawa Omuloso Omuloso e baba di ya olowa Si e ba si si gbe gbele gboro wa so yan yan le po Ye u le we do we ke me gbele gbele gbele lele Nu e ba si wa gbe na gboro adon le ma gbo po Ye ule we do we keme we, bele bele bele lele A wangho, ete don wabo in jiyo jiyo jiyo Beto iku, beme nubi no kada A wangho, ete don wabo in dagwe ya, dagwe Beto iku, bok beme nubi no kwele Ta ye muo, ta ye muo, ta ye muo Jeje, jeje Taye muo, taye muo, taye muo. Jeje, jeje. Muo, taye muo, taye muo. Jeje, jeje. Taye muo, taye muo, taye muo. Jeje, jeje. Muo, taye muo. Jeje. Iye na na na muye, suku bili bini nande Jeje Ibi bele bina nande suware, ike bele bile Jeje